дыхнуў на поўныя грудзі, выйшаў на другі бераг возера, адпачыў на зялёнай лугавіне і, прылажыўшы да скроні халодны лісцік жабер травы, у момант адчуў сабе перамены. Перад яго вачыма з'явіліся зусім іншыя краявіды. Там, на пагорку, сярод бярэзін стаяў мураваны касцёлік. А цяпер ад дрэў тых толькі пянькі трычаць з зямлі, касцёл у руінах, без дзвярэй і даху. Дзе была вёска, цяпер пустка. Дзве толькі засталіся старыя грушы, якія нядаўна ён бачыў у садзе. Тут жа ля яго некалі каласілася буйное жыта. Цяпер тая ніва пакрыта дзікаю травою, быццам некалькі гадоў не бачыла ратая. Трывога агарнула яго сэрца. Адышоўся ад возера і пайшоў далей аглядаць тую ваколіцу, якую колькі дзён таму перамераў нагамі са стрэльбаю за плячыма, і ўсюды бачыў вялікія перамены. Тым часам надвор'е перамянілася. Загрымела ў небе, і Адольф убачыў чорныя хмары. Падзьмуў вецер, не бачачы блізка ля дарогі чалавечага жытла, ён паспяшаўся ў лясны гушчар, каб хоць пад шатамі ялін схавацца ад залевы. Бачыць там нейкага старога. Сядзеў ён на спарахнелым пні, угары шумелі хвоі, а на галаве яго вецер кудлаціў белыя валасы. Падышоў бліжэй і, угледзіўшыся добра, пазнаў цыгана Шылку. Стары падняўся і, кланячыся, сказаў: «Дзень добры, пане Адольф». «Ах, гэта ты, Шылка, ледзь пазнаў цябе. А чаму ты так хутка пастарэў? Колькі дзён таму назад бачыў цябе, дык не меў ты яшчэ сівізны на галаве, а цяпер валасы як малако». «Не, пане Адольф, не колькі дзён таму. Ужо мінула больш за 10 гадоў, як ты мяне бачыў. Скажы, паніч, куды ты ідзеш?» «Не ведаю, дзе мой дом? Дзе я цяпер, куды выведзе гэтая дарога, і неба хаваецца за хмары, і навальніца над галавою? Не хутка будзе такое добрае надвор'е, якое было тады, як я апавядаў табе пра жабер траву і пра духа фарона. Панскі дом далёка. Знаёмыя і прыяцелі ўжо рэдка ўспамінаюць тваё імя, мяркуюць, што даўно развітаўся ты з гэтым светам. Скажы мне, Шылка, а якую дарогу ісці мне да хаты?» Ідучы праз гэты дзікі лес, убачыш тры дарогі. Злева і справа шырокія шляхі, а між імі вузкая і ўтравелая сцежка, што ідзе праз камяністае поле і цёмныя пушчы. Не бойся ісці далей па гэтай вузкай сцежцы, не глядзі на шырокія дарогі злева і справа. Раскажу, што сустракаюць людзі, якія едуць і ідуць туды, каб падарожнічаць з выгодамі. Леваруч цудоўныя малюнкі чаруюць вока. Зелянеюць пагоркі, на дрэвах даспявае салодкая садавіна, лугі раскашуюць духмянымі краскамі, азёры спакойныя і ясныя, як люстэрка. У вадзе люструюцца воблакі і дрэвы, што растуць на беразе. Звіняць крыніцы, чыстыя, як крышталь, і гамоніць ад подыху лагоднага ветрыку лістота ў пекных гаях. Але там, на лугах і ў гаях, гуляюць русалкі. На галовах у іх пекныя вянкі з валошак, вусны іх каралавыя, вочы ясныя, доўгія валасы падаюць на плечы. Яны ветліва сустракаюць вандроўнікаў. Адны з іх легкадумныя, заўсёды вясёлыя, скачуць і спяваюць, вабяць да сябе, смешаць жартоўнаю гаворкаю, завабліваюць у цёмныя лясы. Заблукаўшы там, няшчасны падарожны ніколі не выйдзе на дарогу. Іншыя, маркотныя, у вачах меланхолія, словы іхнія хвалююць, пяшчотныя песні раняць сэрца, як страла, акунаюць думкі ў смутак, і, давёўшы гэтымі чарамі да роспачы, уцякаюць прэч. Праваруч высокія горы, а на іх велічныя замкі. Там шмат золата і срэбра. Гаспадары гэтых гмахаў пагарджаюць беднасцю і пакутамі,